اگر سیٹھ مدنی لباس اور امامہ باندھنے سے منع کرے تو ایسی جگہ نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پر نوکری کی صورت میں نوکری تو جائز ہو جائے گی، لیکن اب آپ دعوت اسلامی والے ہیں، دعوت اسلامی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ایسی نوکری تلاش کریں کہ جہاں آپ دعوت اسلامی کا کام بھی کر سکیں، دعوت اسلامی کا لباس بھی اپنا سکیں. ہاں اگر سیٹھ کہتا ہے کہ داڑھی منڈانی پڑے گی تو نوکری جائز نہیں ہوگی، کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، سفید لباس پہننا واجب نہیں ہے، یہ اپنا تنظیمی ترکیب ہے. امامہ پہننا بھی واجب نہیں ہے، سنت سنت مستحبہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.